nastawienie postawą, słabo podejście jest podstawą. Ziom, decydujesz się sam na nieszczęście wtedy, gdy inni się pną. W cenie płomienie są, ale lepiej lać żale, nie czaję. Marnujesz czas, lamentujesz starym zwyczajem. Gdy stajesz ze sobą sam na sam, a chcesz nowej prawdy, kłam. Powtarzaj to sobie w głowie, zapełniaj tym cały ram. Tym, o czym myślisz, się stań. Oczyścić myśli jak spam. Musisz, bo musisz się skupić tam pośród czterech ścian. Wewnętrzny dialog, głos w twojej głowie głośno. Zapytaj, może kosmos pomoże twoim wnioskom coś. Nowy dekalog z nową wiarą pod dorosłość. Ktoś to był mądralem i za dużo rzucał kostką w kosz. Ale dostając, co mają w głowie chaos. Wygrywając, co układają sobie całość. Dość powiedzieć, że powiedzieć ci się lub udało już. Gdy się planowało plus, to dało wytrwałość. Tym, o czym myślisz, się stań. Stań. Mówisz i masz. Mówisz i masz. Ty z tym jedziesz lub prym, wiedziesz jak prymus. Mówisz i masz. Tym, o czym myślisz, się stań. Stań. Mówisz i masz. Mówisz i masz. Ty z tym jedziesz lub prym, wiedziesz jak prymus. Mówisz i masz. Masz. Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz. W zdrowym ciele zdrowy duch, wszystko idzie jak pomyśli. Bo twoja podświadomość nie zda się na żartach. A po umysłu zakamarkach nie da się biegać na farta. Więc uważaj, czego tu pragniesz. Mówisz i masz. Ty swoje życie odkurzysz, wyjdziesz na ludzi i zdasz niego egzamin, zanim się zagubić nie dasz. Już to mówiłem, los, trzymasz ludzi, lubi za twarz. Spełniać marzenia, się nie bać, do ciebie należy. By siebie samego doceniać, tu trzeba w siebie uwierzyć. Życie to nie teatr, nie ma generalnych prób. Gdy wiara umiera, zostaje mentalny trup. Co ze smerci w tobie głos opowiedzi. Takie rzeczy, że włos staje na głowę i masz tylko jedną szansę, tylko jeden strzał, sobą bądź. Życie spierdala przez palce ci obrącz. Tym, o czym myślisz, się stań. Stań. Mówisz i masz. Mówisz i masz. Ty z tym jedziesz lub prym, wiedziesz jak prymus. Mówisz i masz. Masz. Tym, o czym myślisz, się stań. Stań. Mówisz i masz. Mówisz i masz. Ty z tym jedziesz lub prym, wiedziesz jak prymus. Mówisz i masz. Masz. Tym, o czym myślisz, się stań. Stań. Mówisz i masz. Dla wielu życie to wyciek ograniczeń czynów. Pasmo porażek, jaszmo w pasze serię z karabinu. Ty w tym jedziesz lub prym, wiedziesz jak prymus. Gdy do przyzwyczajeń dodajesz nowy azymut. To twoje 5 minut, więc pod klosza synu. Synu. Dwoje stoją otworem, dokonaj roszad bymut. Po twoje sprzęgnąć w jedność mocą iloczynu. Po swoje sięgnąć przez pewność jak anonimus. Od tego co wyśnisz przez myśli po emocje. Surowcy wyślij do przetworzenia na gotowce. Lub unicestwienia jak ciało obce. Zdejmij pokrowce. Wytucz działa, masz opcję działa. Pędź, jak na sygnale pogotowie. Nawet gdy coś wycisza jak melisa i nie możesz. Bo wiem, żeby dojść do czegoś trzeba ruszyć w drogę. Podpowiem, wszystko leży w głowie, łącznie z Bogiem. Tym, o czym myślisz, się stań. Stań. Mówisz i masz. Mówisz i masz. Ty w tym jedziesz lub prym, wiedziesz jak prymus. Mówisz i masz. Masz. Tym, o czym myślisz, się stań. Stań. Mówisz i masz. Mówisz i masz. Ty w tym jedziesz lub